فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقستيال كسوة دواده برنامج كدوحة عاونا قد بدأت قمق ليسان وحاكمي دا شيشيها ندى مجاهدين تأل الشباب وطوغا شكو ديلاي لبا أسكري أو كتير سنعيدة مدى بروندي خول قلق رشيسان ولغو ديلاي متكمي دا إرغوين كالصوحو لي حل ديبانة دا بارلمان كا أسكري كتير سنعيدة كالدولة دا ولغو ديلاي ديغان كتبالها الشيخ إبراهيم دولات كمقدشو دقال توس أهو لغو قادي عيدما كتيرسان مامول كجوبلان حلي أي مريين دولات كمقالدة كسمايو رئيس الوزارة إتوبيا أو علي مساركي حسن شيخ كدباهي قرال قوح لدي أو إتوبيا أي كموجين أيسو سيدا أي كغسو هرجيدو إني المدوبان دادك الصوماليين دادك كودقان الصوماليلان أو أي سوق درسانتاي حالات سياسة ديد أو عكيران إيا معيشة دو سراء كعضي دادك كودقان آدن يبال أو كهدلي مركي لباد أو إذا عدو أي لميساي باهين تتفسير كقرآن ككريم ك قد بدأ سيئي حبنتي روح قرآن كأو كودقان أياد كود أجيس الدونتان برنامشك ومركي لي روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبيني متلادة أهشان يطبنك بشد القعدة سندكون أفر بقل أفرتن يسدح ذا هجرقة وافق سنة سدح يطبنك بشد لحاد سند لبضاكون إيلبي لباتنك إميلادقة كسو دوادة برنامشك أفافا حسن شيشي هندا مجاهدين تأل الشباب أي ساكة أحايتو غشكو ديلين لبا أسكري أو رشي دالك بروندي أسكرتان أي واردية كهيي حرد عيد مدى بروندي أي كليهين إلبق أو لعدة دولاتك داق مدى بلعد أي شبير لها دحي مقدشة هول غلق رشيسان أو عيد مدى مجاهدين تأي كفوريين حافد دالو إيد داق مدى هدن أحايكو ديلين ورسامه إسماعيل أو كومك عدير ورسامه قرله أو كميد أها إرقادة صو استحل دبانة دا عصب أي برلمان كغار أهان كوو لغا صو دورتي قل مدوك مجاهدين تعالى الشباب سيدوك له دولات كه مقدشة قارحان تبيلا الشيخ إبراهيم وحا يكو ديلين أسكري كاترسان عيدا كالدولد لانك جبوين كعيدا كمجاهدين ته وحا يقلين كيدان بأمان تدقال توس أكو خادين عيدا ما كاترسان مامول كجبلان أهروندو كو جيريكونا سوغنا هالك اللو يقانوه للبرها ولو ديگان كباركة اي دولات كمقرادة كسمايو ويرركاسي وحا سيحن أغو راو عمي أسكري كاترسان عيدا كجبلان بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهكذا إذا عدوا الفرقان برامشكونا والروحة مركان كسو دواذا حلقة سيديتانات إيحو بنت روح قرآن كأوكو لقان أجري حسنات أنا سوكو بكرن الله سيئه فضيلة الشيخ نور معلب برحمن أي سوجيدين أيه إيه لقي السيحبون خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله وحيدين كوأذين كوسوناتي أسوة ضيش حسنة ونكسن لمن يولي بأسوناتي أسوة دهسو كان هذا يرجو الله إنه لك بقاي واليوم الآخر ما لنت من أوك بقايه وذكر الله على نحس كثيرا إن بدن عادة وحيقود جرس سورة الأحزاب وأنا عادة درسي إن أحو أنروح ربنا إن أنروح ننقو دغنه وأنا درسي إن يوكمل الدروس إن اتحانها حيد إقرى القرات كذا وهاي روح قرانكو دغن عادة المركب وحب الله وغهد الله سورة الأحزاب oo dagaalka gaala ay si soo baxaysatay ay yidhaahdeen muslimiinta oo markaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo muhaajiriin ansaar oo saxaabadiisi radwaanullaahi calayhim ay metelayaan ay waxay yidhaahdeen aan ka dhigno il sacab la saaray ama xablay geel ku roogsaday asay meel walba uga yimideen isbaysiyadan maanta ilsaamkan dabar gooyina dhahaya weligood ay jiri jireen markaas alla subxaanahu watacaala ka waramay sida ilaahay dabaysha ugu daray ay u baabeen ilaahay haddaba maaragtaya nasrigiisa siiyey alla markaa muslimiinta ula hadlaa wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam ghazwatulaxzaab waa ka qayb gala godkii la qoday qodow ka qoday markaasaa saxaabadu radhiyallahu anhum miyay gaajoodeen qabowga gaajada cabsida ilan dunidii oo dhan wixii jooga isuu kaa yimid markaasay mid ka mid ahu ka qaaday calooshiisa iyo ka qaaday maradii wuxuu rasuulka dhagaxasa ay xareen caloosha waa isku dhacay wax lagu calisha maaleh nabigu sallallahu alayhi wasallam ayaa ka qaaday aniga lama ay xireen shaqada caba shaqada waa lacaba nabiga marka sallallahu alayhi wasallam shaqadaas iyo jihaadkii iyo dagaalankii noocaas ay halgankii ayuu ka qayb galay alla marka suuradda sidaas nabigu sallallahu alayhi wasallam dagaalka uu qayb galay ayuu wuxuu leeyahay waxaa idinkugu sunaata muslimow fii rasuuli usatun xasana liman kana yarju llaha walyawma alaakhira wadakar allah kaiira macnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam soomaalida qaarkeed waxay uga dayataa nikaaxow jeclay guurkow jeclay cadarkow jeclay ee jihaadkana waa jeclay in fii sabiili illahi laygu dilaan raboodo wuriya laysoo nooleeya kadibna laydilay haddana lay nooleeya soo maahayn waxaad meesha fudud u qaadata waa adiga guurka ee cadarka oon nabigaa jeclay ku haysay sallallahu alayhi wasallam waaba ku fiican tahay taase nabigu waa jeclaa ee tanna ku darso ha reebine laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyawma alaakhira wadakara allaha kaiira nabigu sallallahu alayhi wasallam garka in la deesa u jeclaa run waay axfulixa awri waad ku fiican tahay jihaadkana ku darso sarwaalka in la goosi oosgunta la gaabsa u jeclaa waad ku fiican tahay ku darso jihaadkana haddaba maaragtay haddii la sheego jihaadka iyo xaggaas haddaba xoogaa ha hundursanin ilaahana waa fajiye marka nabigu sallallahu alayhi wasallam saasoo dhan walba inaad uga dayato uswatun xasana uswa sayi-aa jirta maanta ay ku daydaan ilmuhu waxay ku daydaan banuunileyda iyo haddaba wixii lamid ah qolooyinka gaaladay ku daydaan maxaa yeelay waxay dadku yihiin laba shayba inay helaan in alla la waramo oo xogta dhabta uu siiyo caalimulgeybi washahaada kitaabka ee sunnada warkaas inay helaan kow ruux metela ee haddaba ay ku daydaan ay helaan qur-aanki iyo sunnadii alla wax walba nagu sheega haddana yaa ahay metelaad nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu noolay asiga usuu ahay hadduu tegana yaa ahay abubakar radiallahu canhu iyo cumar radiallahu canhu iyo cuhmaan cali radiallahu canhu jamiican marka waa inaadan ku dayaa nin gaalo ood leedahay ilaahu jidkooda iga leex dadkaad ku dayaysa waxa u horeeya kuwaa la nicmay ihdina siraata almustaqiima siraata aladiina ancamta calayhim oo ah min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasalam iyo wixii dhexlayaane hawshu ugu dambaystii ay kusoo gebagabowday asigaas ku daxda iyo khulafaa raashidiin ku dayo kuwa la raba inaad iska ilaaliso jahanamo dadku wada waa almaqduubu calayhim waadaalinood ka ducaysayso munkaa dukays ama faral duka amba sunna duke nabiga marka waa inaan ku dayana sallallahu alayhi wasalam qofa ku daya waa maxay ruux aakhira ka baqa alla ka baqa kow maalinta mana ka baqay ilaahayna in badan saddexdaas ruux laga hela waay ama ruuxan aakhiraba dhib ku ahayn oo yuneska kasoo baxay yuneska duruusteeda moogtahay aakhira shaqa kuma leh yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati mughaafiluuna intaa kaliya kaaga sheekeen dunyada daahirkeed aakhirana shaqa kuma leh kaasuu nabi maxamed ku dayama calayhi salatu wasalam maxaa yeele aakhiraba laguma soo hadal qaaday maalinta dambena shaqa kuma leh ilaahayna in badan xusi maayo hadde kitaabi sunawaaba ka tago ibliisa u fadhiisa soo maa waman yacshu can dikri raxmaani nuqayida lahu shaydaana fahuwa lahu qariin istaxwada calayhim ashaydaanu fa ansaahum dikra allah calayhim ashaytaanu fa ansaahum dikra allahi ulaa'ika xisbu shaydaan alaa ina xisba shaydaana hum alkhaasiruuna maqaa qofku marka waa inaan ku dayanaa maantana dad badan oo nabiga sallallahu alayhi wasalam aan ku dayaynaa dhahaaya ayay aayaddaanu waxay leedahay haddaad run sheegayso waa kana nabi maxamed ku dayo sallallahu alayhi wasalam dagaalka meel walboo nolosha ka mida asaa horkacay kaalay ku dayo horumarka iyo barwaaqaduna halkaanay ku jiraan maxaa yeele bacda almowt al raba inaad fikirto ma garat mustaqbalkaagu waa kaa nabiguna wuxuu yihi sallallahu alayhi wasalam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man aba حديث البخاري أمتي إذا دنت أنا ذيك اللي عدي إسكدي دمعن قيل وما يأبى يا رسول يا دير رسولك الله قال من أطاعني قف كأني دبجلا دخل الجنة واقلي ومن عصاني روح يريد مرانه فقد أبى جنة وإسكدي بل يرأي وايل رقي حوين وإن كدي أنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حدا هذا كدي أنا أسوى السيئة قلت كرات كدي مل جوج ميست مال عد مجوج يسي قلت وراعي أساسات هذا بأوضة يتيك حرنته مركا نبي محمد عليه السلام الله دورتي برين عد كأضيه سمالي السيغة ساكا أضيه دو أسوه كدي دان أبروا أبروا هذا وارت مالهان هذا اللي هو قبط ضدك حالي أضغاق شك نكان أضل هين بابور كيسمو أسكا الله بري قبر قادرة عد كأضيه نبي محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم السيغة أيا كاه الرئيا حدي أسيغا سجد كيس أدن رعودون الخدوبين أو نمانك بارلوان هذا قالوا شرعك دريد سورة إيه وحاس أدن نغم ورون تيسن أدن نهين إيهات كتاب كيسون هذا كود دك مرجع سيئة كدقاتو بريواك حدي لك أن الكريات مكي أمد صعبر توليهي ماذا قارا بيح لقبا سوليهي وادت كي كميدي أسأل لا تدري ما يحدثوا بعدك قال عشا وحي ديغان موك إنهم لم يزالوا يرتدون على عقابه إسكا إلال شمركة رقا إيه حوين كوبا وحن نقول في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارجع الله وارجع أدونك قرن مذا مذا أنت تقايسه يا هدبة إبليس أذن تجريال كيس أنا قن أذن السجين إسكال عليه تجريال كنا محمد نخو صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم weli waxaad nagala socotaan idaacadda Al-Furqaan waxaan qaybaha hore talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa calay masaarkii Xasan Sheekh kadib waxa uu baahiyay quraan guux dhariyay oo Itoobiya ay ku muujinayso sida ay kaga soo horjeedo inay midoobaan dadka Soomaaliyeed abiya ayaa quraalkan soo dhigay barta Twitterka waxaana la socday sawirka isaga iyo Xasan Sheekh iyo farmaajo waxaana uu quraalkiisa ku yiri waxaan u rajaynayaa shacabka Soomaaliya nabad waarta iyo barwaaqo abiya ma uusan dhihin waxaan u rajaynayaa shacabka Soomaaliya abiya ma uusan adeegsan shacabka Soomaaliyeed ee wax uu doortay shacabka Soomaaliya taas oo muujinaysa inuu ka soo horjeedo midnimada Soomaaliya isla markaana ummadda Itoobiya ay gumaysato uu hoos geynayo Itoobiya kuwa kale ee haystana dowladaha kale uu hoos geynayo arrimahaasi waxa isha soo mariyay oo nala falanqeynaya Cabdullaahi Cadceed oo ah falanqeeye jooga dalka dibadiisa bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya idaacadda Al-Furqaan maxamedow ala masarka حسن شيخ وماشي كبه عضي نبتشو قدال يوري زيتي إيو مضاحدة دلالك أفريكا أما قارب كدش عربت اللي جوغان ويميدو حي أهيد حسن شيخ لحيونا ورانا معها إن لحيونا نمعها وأنا لسو عنا ودك كان والله إيسا مركزي لوسي جوغا كوستا ووسي جوغا أو سوماليا خيرات كيادانا اللو قاتف شرعينا قول نقضاء ليرادوح الله وحي جباتو نمكا كيسان adduun sharci baa ka jira dawladaha waaweyn ay isticmaalaan marka hadii ayaga isoo qaawiyaan oo ay dadka u sheegaan inay Soomaaliya haystaan dambiyada ay galaan baa loo qabsanaya ayaga naftooda isku qabsanaya waa la socotaan maxkamadaha waaweyn ay soo saareen oo isku maxkamadeeyaan marka Soomaaliya dawlad kama jirto madaxweynaha kama jirto calaamad saarka waa iska rawaayad iyo ha dadka maartay lagu waalayo marka waxay u yimaadeen in ay heshiiskii hore oo ciidamadoodu u joogeen sida ay u sii joogan waddanka Soomaaliyana ay laayaan marka inahaas ayay u yimaadeen anigu aan isleeyahay dad badan oo wax taxadeeliya oo soo qoro maartay jaaidada dibadda soo qorna ay sheegeen marka walaal waa sidaas meesha cala masaar ma jirin kii hore asna meesha joogeen waa tagna labadoodaas marba mid la kala bedelayay ayaga nimankaas ciidamadooda iyo dadkooda iyo حالك وطنك وكسبه يا أيه قياسة أبي أحمد على مسارك كذب qoraal ayuu soo dhigay baraha bulshada. Qoraalkaasna waxa uu helinayay sawirka isaga, Farmaajo iyo Xasan Sheekh. Qoraalka waxa uu raaciyay, waxaan u rajaynayaa shacabka Soomaaliya nabad waarta iyo barwaaqo. Adigu shakhsiyan sidee buu kuula muuqdaa? Maxaana kaaga baxay? Walaal Maxamed, oo qoraalka uu kusoo qoray Twitterkiisa Abi Axmed, wax hadda Soomaalida ku cusub ma aha. Qofkii taariikhda Itoobiya la socda, Itoobiya waxaa u degan nidaam iyo dastuur. Marka aqalka looga taliyo oo madaxtooyada ayuu yaalaa, nin kasta oo soo galo ama murtadiintan islaamka sheegan jirta asalkooda ahaado ama gaalada cadcado saliibiyiinta oo ahaadaan, waxaa ka qoran Soomaaliya inay ayagu leeyihiin, dadka Soomaaliduna ay yihiin dad reer guura ah oo meel walba tago oo aan dad deegaanba yeelan karin aydan ahayn. Markii la qaybsanayay Afrika oo Ingiriiska iyo shirkii Baarliin, Itoobiya waxay ku dacwoonaysay dadkan ayaga la siiyo oo ay caasimadooda ahayd meel bal cadagteeda oo Teyteli ayagoo u yaqaanaan. Marka nidaamkii hore iyo qodobadii hore oo dhignaabu Abay Axmed ku socdaa, midaan uu leeyahay shacabka Soomaaliyeedna waxaan maaragtay u rajaynayaa barwaaqo iyo nabadgelyo waartaan u rajaynayaa. Haddee waa ninkii dilayay oo ciidamadiisibaa ilaa hadda jooga oo meel walba ku dhibaateynaya oo gumaysigu isagoo wada khayrlaawo u yahay, waa kan ugu sixan gumaysiga Itoobiya. Waxaa la socotaa meelaha ay joogaan, xataa nin waalanaysa daynin, dameerihii bay laynayaan. Haddii uu nabadgelyo rabo, dadku asagaa isku filan nabadgelyo shacabka Soomaaliya ugama baahno. Waxaa la oran karaa oo aniga iiga baxay in shacabkan uusan ku darin kan Itoobiya oo maamul bixinaha laga siiyo Soomaalida Itoobiya, uu leeyahay shacabkan u rajaynayaa. Hadda koorna wuu yimid. Markii uu laabtay oo loogu kacana, wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan dekedda Muqdisho idinkaa shaqaalaysiiyo oo halkaa galab ka shaqa tagtaan oo aada joogtaan. Marka shacabku u hambalyanayo midaa shacabka Soomaaliya ma, waa shacabkii uu meesha isaga waagi ka rajaynayaan u maleya. Shacab Soomaaliyeed waa dilay, waa kala dhinteen. Waa wax lagu qoslo oo qofkii maarata caqli leh uu qoslo. Laakiin Soomaalida inteeda badan markaad fiirisid aad bay arrintaa ula yaabtay. Qoraallo badan baa laga qoray, rag badan oo taxliiliyaala la keenay. Marka anigu waxaan kusoo gabagabeynayaa qoraalkaas waxaa iga baxay in qoraal iska jeesjeesa uu yahay oo meeshii waan joogaa, cid iga kaxan kartana ma leh. Taariikhdii aan ku socdana maanta waa ay hirgashay ayuu leeyahay magara. Waya, isweydiinta Cabdilaahi waxa ay tahay, horta Itoobiya ma aaminsan tahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed? May walaal, Itoobiya ma aaminsano jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Meelo badan bay tagtay, geed dheer iyo geed hoosey tagtay. Soomaali waxa la yidhaahdo waa qabaa'il ka mida bay dhahdaan, qabaa'ilka Abasiinya la yidhaahdo, waana qabaa'il cawaano guuro oo aan deegaan lahayn bay ku dacwootaa Itoobiya. Marka dekadahan dheer iyo xeebahan dheer xaq uma yeelan karto ayay meel walba tagtaa kuna faantaa. Nimankan hadda adduunka intiisa badan hubkan waaweyn haysto oo gaaladana arrintaas ay ku aydsan yihiin, dad soo dagaalamay oo awoyaasheen oo qalin iyo qoriba kula dagaalamay ayaa waddanku joogi jiray, ku badbaadi jiray. Maantana waxaad u malaysaa arrintii inay sii yaraatay. Dad yaroo isxilqaamay oo aqaliyaada unbaaba aaminsan. Marka Itoobiya waxaad u malaysaa mashruuceeda ahaa in Soomaaliya ay dad qabaa'il ayaga ka mid ay tahay oo xoolo dhaqataa weliba qabaa'ilada kale, ganacsata maaha, kumarshanta maaha. Arrintaas waxaad u malaysaa inay ku guuleysan rabto, sababtoo goboladii ugu waaweynaa ee Soomaaliya sida Waqooyi Galbeed ama Waqooyi Bari oo labada maamulo kala baxay oo magacyadooda garanaysaan, anigu ma jeclay maamulada la kala qoorqooro iyo waxaan Soomaalida qoorta isu beeyay. Soomaaliya waa hal meel kastu joogo waana qof Islaama. Marka hadda gacanta ayay ku dhigtay, xamar ayaa lagala diriri jiray, xamarna waxaad u malaysaa inay gacanta usoo gashay oo haddeertan ay ololihii ay waddo. Haddii aan Ilaahay maartay wax khayr qaba keenin oo dadkan naga dulqaadin, Itoobiya waxay aaminsan tahay in Soomaaliya sidii aan kuusoo sheegay ay dad reer guura ay tahay, xaqna ayse u lahayn, reebaadiyana ay yihiin, in la maamulo ay maaragtay ka doorbideysa inay dad noqdaan. Marka sidaas fikirkaas Itoobiya waa aaminsanaan jirta waagii hore, waan maqli jirna, laakiin hadda asagii oo cadcad oo xoogan ayay wadaa magarata walaal. si aad ah baa looga falceliyey qoraalkaasi. Sidaan ognahay, Xasan Sheekh markuu madaxweynaha ahaa jigjiga ayuu booqday Soomaali Galbeedna, waxa uu raaciyey oo uu ku daray Itoobiya. Marka maxaa xilligan Abiyo uu u doortay ereygaasi, xilli madaxweyne uu yahay nin ay aada ugu weyn tahay la shaqaynta iyo jacaylka shisheeyaha weliba Itoobiya? Ka waranna khatarta ka dhalan karta hadalka. Fiiri Maxamed Daahirow, qoraalka falcelin qalin la qoray uma baahna falcelin kale u baahan tahay. Ninkan wixii wuuna aaminsanaa wuuna ku cadeeyey. Marka dadka inta badan falcelinaya oo meelaha kusoo qorqoray waxaa la yidhi nin baa aabihiis la dilay. Markii aabihii la dilay ninkii buu yidhi bad ka hadhay, rinkii maxaa u dilwaysu raggas guraya buu yidhi. Marka qoraal baan qorayaa oo ku radinayaa, waxaba meeshan qoraal iyo mudaharaad iyo hadaa maqashid, waa nin tabar waayey, dadku waa dirra. Itoobiya annaga colaad soo jireena naga dhexaysay in sida ayada ay maaragtay u dagaalamaysa annaguna u dagaalaal rabaa. Qoraalkaasi wax badan oo macnaha anugu suubin maayaan qabaa, sababtoo qoraalada adduunku waa iska, waa la firiya, waa la akriya, waa lagu qosleya. Marka Xasan Sheekhna waxa weeye waan ognahay oo hadda koor wuxuu ahaa ninkii inta tegay jigjiga dadkii dagaalamaya oo xornimada u dagaalamaya ku qoslay buu ahaa, isagoo oranaya la shaqaysta nimankan axbaashta iyo Itoobiyaanka, walaalaatiin maxaad ku falaysaan Soomaaliya annagaaba kasoo cararayne. Marka doorashada hadda Xasan Sheekh oo la doortay waxay sii ballaarinaysaa oo god weyn sii gelinaysaa jiritaanka Soomaaliya, sababtoo ninkii waagi hore baxshay isagoo intaan maaragtay ka liito oo aan maaragtay caawimaad badan ama international support waxa la yidhaha aanaysan, maanta hadday u yimaadeen inuu Muqdisho bixinayo, haddaan la arag dad iska dhicinaya waxba lama qariibsan karo. Marka laga fili maayo Xasan Sheekh inuu wax wanaaga keeno, mar horena wanaag ma lahayn, haddana wanaag laga fili maayo. Wuuna bixin doonaa haddaan ummadda Soomaaliyeed ayadoo aysan iska dhicin, laakiin Xasan isaga waxaa ka go-an dadkaas iyo dalkaas inuu dhiibo, uu shilin lacaga siisto, oo uu maartay maxaad cuntaa mooye wax kaleba isagu ma yaqaan. Marka Soomaalida waxaa jirta waagii hore oo miyiga la joog jiray, intaan haddare magaalka la noqon oo burjikadan iyo dabka la shido iyo waxa aysan jirin, waxa ay jiri jiray dardaar wax la yidhaahdo dardaar. Dardaarka hadda waxaan u maleynayaa meelahaas miyiga fogfog hadduusan jirin ama beeraleyda aysan ku dhaqmin, hadda cid badana ku dhaqansan ma garanay. Dardaarku waxa weeye waa saddex dhagax oo inta la keeno waagi hore, maadaama aan casrigan hadda aan jirin, ayaa cunnada lagu karsan jiray, kirliga shaahana la saaran jiray. Marka waxaa maamaaba waxay ahayd oo aan dardaarkaas ku keeno, waxaa la yidhahdaa dardaar la kala bedelay maraq ma macaaneeyo. Haddii maraqa ama suugadu ay kaa xun tahay, haddaad dhagaxaan hadba dhinac u wareejisid, weli suugadaada sidaa u halaysan tahay. Inaan su-aashaa fahantaan umalanaya. Marka Xasan iyo Farmaajo in hadba mid la saaro waxba macno badan ma suubinayso. Waa laba shilin, waa laba caado qaate. Tobankii sano ugu dambeeyeyna labadooda ayaa wadanka hadba lagu soo fuulayo, jaraanjarada lagu soo fuulayo ayagay ahaayeen. Marka waa ismadhaantii dhasheed, nin walbo qolo u keesan yahay. Xasan waxaa wataa la leeyahay Imaaraadka, kanna waxaa wataa lagu leeyahay Qatar. Marka anigu waxaan arkaa in aysan wax badan isdhaamin, wax wejina aysan lahayn. Haddii gumaysi baa nin walba wado, nin Soomaalinimo ku jirto ma jirto, nin xataa war wadaninimo ku jirto, diin ayuu halkaas ka dhig, waa horay diin ka tageen. Marka niyow labadaa nin iyo wixii meesha soo maro dhanba waxay ahaayeen niman murtisaqaa oo tuugaa wadanka iibsanayo, beenta iyo propagandada lagu kala dheereeyaa. Soomaadana waa lawaa. Waata ugu dambeyntii, maxaad u soo jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed xilli madaxda Itoobiya ay muujinayaan in aysan jirin dal Soomaaliya la yiraahdo iyo ummad Soomaaliyeed? Gabagabadii gunaanadka ummadda Soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa marka koowaad inay midoobaan, Ilaahay ka cabsadaan, diintaas wanaagsan oo Ilaahay siiyana ay ku midoobaan. Ma jirto wax looga bixi karo dhibaatadan la haysato ilaa aan kitaabka Allaah subxaanahu watacaala u noqono. Middaas waa dardaarankii koowaad iyo ka labaadba, sababtoo ah kitaabkan gaariga marka la suubiyo ama diyaaradaha la suubiyo muuq baa lasoo raacayaa kuu sheegayo sidii loogu dhaqmi lahaa meesha laga shidi lahaa nalka biyaha waxaa dhan baa lasoo raacsan marka annaga markuu ilaahay na abuuray oo nasoo adduunkana keensaday taab buu nasoo raaciyey ambiyuu noo soo diray markii dambena nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo khaatimul ambiyaa ayaa noo sheegay xataa saan musqusha ku gelino saan cunayno waxaan markaan seexanan ayaa noo sheegay marka marka koowaad in kitaabka la qabsado waa dardaarmayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto ta labaadna waxa weye war meeshaan dowlad idiin soo socota ma jirtee soddon sanaa laidin waalayey iyo wixii kasii badnaa oo laydilaa maanta dowladda dhalatay caleema saarna idinkuma cusbo marka ma doqomaynu nahayo waxbaynan garanayn ma dhaawo baan u baahannahay oo dadka waa la dhaawaa baa la dhahaa koonfurtaan anigu joogi jiray mise wax kalaa jiro oo waddaninimadii iyo xataa waa laga baxay intaas ummadda soomaaliyeed waan u dardaarmayaa waana ku dhaliilayaa in nimankan meelaha taagtaageen oo tukiyaasha ah laiska dulqaado etoobiya waxaan leeyahay waa burmurtay burmur xooggan baa gaartay labadii cadow ugu xooga badnaa ayagaa isku jabay marka in laga faa'iidaysto waa taa aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa falanqeeyaha cabdillaahi cadceed oo u warramayey idaacadda alfurqaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa markii labaad dhamaysay baahinta tafsiirka qur-aanka kariimka oo uu soo jeedinaya fadiilatu sheekh maxamed ismaaciil dad badan oo gobollada kala jooga ayaa dhagaystay oo ka faa'iidaystay tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana ka mid ah dadkan oo ku sugan degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe walaal magacaygu waa nuur cabdulaahi gacal waxaan joogaa degmada aadan yabaal aad iyo aad ugu faraxsannahay in nagula soo celisho tafsiirka qur-aanka kariimka wax ka fiican oo la dhegaysanayo ma jiraan aad iyo aadan ugu saxdayn waa xiiseyhayna haddana waan sii codsaynaa in nagula soo celiyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraxtaa intii ay idaacaddaba joogtaba tafsiirka qur-aanka waa waxa ugu fiican oo la barto oo la dhegaysto waxaan ka bixi karaa haddaan ka waramo raalligayga muddo gaaban oo socaha oo adiga 30 daqiiqo taqriiban 25 daqiiqo sheekh cajiiba wuu aqraa maasha allah allaha xafido intaasaan leenaa in nagula soo celceliyo aan sii mudaalacaysano oan sii dhegaysano inkii xataa mimilaasha ku shubahayna waan duubaynaa dhegaysaynaa idaacaddan oon kala socaynaa insha allah dadkan tafsiirka qur-aan kariimka la socon waxaan leeyahay waxa malaayacniga iyo idaacadaha oo v o da iyo b b c da iyo waktiga ay dhegaysahayaan kheyrkaa ka wanaag badana kheyrkaa ku tixmaano hana la socdaano anigoo ah cusmaan maxamed raage ganacsata ka tirsan degmada aadan yabaal ku magac dheer ilyar aadan yabaal aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa wadaadkii sheekh maxamed ismaaciil aad iyo aad ayuuna noo qanciyey waana danaynaynaa waxaan ka codsanaynaa idaacadda alfurqaan inay habeen maalin ay weliba ay noo baldhaariso saacad ugu yaraan hal saac amale weliba uu tafsiirka noogu jiro si aan ugu tixanno ugana faa'iidaysano aad iyo aad ayaa looga baahay inay tafsiirkaas dhegaystaan la socdaan qalbiga u safeeyaan dhegaha ku qaataan qofti wax ka faa'iidi karta ay ka faa'iido qofti yacni matan wax ka bara kartana ka barato aaya looga baahanya bulshada muslimiinta hore ayaan u dhegaysan jirtay inta idaacaddu ay shaqaynayso tafsiirka socda aadan u dhegaysan jiray beryahan dhammaan weyne wax badanaan ka macaashanin adduunya aakhiro kuu sharaxayaa quluubtaada iyo qalbigaaga ayuu aada u dejinayaa markaasaad adiga dhanba adduunye meel iska dhigeeba alle tafadal waanu soo dhaweyhaynaa waana ku tixmaynaa cid walbana waa danayaysnaa bulshaduna aaday u rabtay wadaadkaas inay tafsiirkiisa ay la socdaan bulshada dardaaranka aan siyan waxay tahay barnaamijkaas inay ku tixmaan idaacaddaas ay la socdaan si ay tafsiirkaas uga faa'iidaystaan magacaygu waa abu salmaan ayaa la yidhaahdaa waxaan joogaa degmada aadibaal waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijkii oo tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo sheekh maxamed ismaaciil uu noosoo jeedi jiriyey ayaa baahidiisuna haysaa barnaamijkaas aad ayaan ugu tixnayn aqoonteennu meel fiicanay maraysay annagoo maaragtay arrinta meeshaas noo joogto ayuu naga hakaday marka idaacadda alfurqaan waxaan ka codsanaynaa inay tafsiirkii dib noogu soo celiso haddii ay macquul tahay insha allah maasha allah maasha allah aadaan ugu xiray xagga oo tafsiirkana aad ayaa wax badan aan ka kororsaday waxaan aaminsanahay in meeshii markii aan bilaabayo aan ku xirmayay aan joogay meel ka sarreysa aan joogay waxaan leeyahay marka wixii saacaddan waxaanba islahay adigaa tafsiir bixinaya marka waxaan codsanaynaa in dib noogula soo celiyo si meeshii aan halkeena uga sii wadana aqoontii tafsiirka insha allah bulshada ku dhaqan magaalada aadibaal waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan oy juhdigaas sheekhu uu bixinayo khayr allah siiya ay ku xirmaan in ay tafsiirkaas waa loo baahan yahay in qof kasta oo qur-aanka xafidsane inay qur-aanka micnihiisa barato waa lagama maarmaan sidaas awgeed bulshada gaar ahaan aadibaal waxaan leeyahay تفسير كاس آتها اللوغو حرمو ستاد هورا اوغو حريدين هلا لابا جبارو هنا لقى فايدستو إن شاء الله وحان جوغا دقمدا آده وآل مقعيقن وحاواي حسن إبراهيم محمد وكودة وهي برامشك إن شاء الله وحان لاي هاي عشر كا تفسير كا هورا نوغو قودة مادي إن ديب نوغو قوسو علي سي آن واح بادن اوغو سيفا إن هاد انتا آن كاقابانا وكو آنفعي مركا برامشك إن ديب نوغو لوسو علي إن شاء الله ربنا إن شاء الله إذا عدا فرغان xiliyadii nusu deejirtay habeenkii kalbadii subaxdii inta waa rabnaa insha Allah ma sha Allah waxa muhiim ah in baarsan yahay faa'iidooyin badan aan ku qabnaa wax badan waa kala harnay marka inta noo dhimanay insha Allah waa kala harayna waxaan rajaynaynaa insha Allah ugu fudud in nagu soo gaari doono insha Allah si fiican u faa'iisan doona waqtigii soo raali ilaali doona teemkiisi wala socon doona insha Allah inay Ilaahay noo wax iga waafahamsiin rajaynaa insha Allah waxaan leeyahay bulshada ku xiran tafsiirka waxaan leeyahay in ay si fiican u dhageystaan waqti siiyaan waxna kaga fahmaan insha Allah casharka la bixinayo oo tafsiirka Qur'aanka Kariimka insha Allah asaasan rajaynayna igu waa Ismaaciil Maxamed ma sha Allah niyo horta ama degmada aadi wala aan joognaa marka tafsiirka aadi oo aad uu kala socdaa idaacada waa sheekha marka tafsiirka oo la soo deeyo si fiican uu kala socdaa waan ku taxanna waan fahamsanna kulli tafsiirka duu dhamaaday waxaan hadda waxaan u salaay tafsiirki in la sii bilaabo oo tafsiirkiina uu sii socdo maadaama hawaay qalbiga alqalbi nuur alir qalbiga sidiisa waa sidaa waa xaansha amal waa marka tafsiir waxaan jecelnahay aslanba idaacada in tafsiirka ay sii wado laa bulshada ku dhaqna aad iyo waxaan la dardaarmaan tafsiirka inay waa anfaca si fiican ay u dhageystaan ay si fiican ay u aqristaan ay dhuuxaan ee qalbigna ku heystaan aad iyo aad u anfaca waaqac la taagan yahay maanta waa un quraankaas iyo fasiraadisa la barto wax kale hadda waaqac la taagan yahay oo wax ka dhici karo ma jirto marka degmada waxaan ugu baaqaa in tafsiirkaas ku taxmaan qeyraadka ay badsadaan meel kasto qeyr lagu sheegana ay u degdegaan magacaygu waa Abdullahi Maxamed safi aan duruustaas ka socota idaacada Al-Furqaan waa soo dhaweyna waxa waa aad iyo aad ugu xirnaan tafsiirka Qur'aanka Kariimka iyo duruusaadka kala waxa waa inay nolo xoojiyo oo sida hadda aan ugu xirannahay manhajkan iyo tafsiirkan iyo waxaan duruusaadka inay nolo badi ayaan rajaynayna laa bulshada waxaan dhihi laay waayo waxa waa aayad qawlullah waay ilaahay hadalkiisa waa ilaahay hadalkiisa nasiin bir meel inta la barta asaga ugu muhiimsan marka aayad quraanka ama ahadiista in qeyr kas loo degdegan uu baaqila aan dhinacay waxaan u darlaa idaacada in ay noo wado tafsiirka iyo duruusaadka kala oo waxa waa ahadiista ayagana ina noolo badiyo oo waxa way waayo farxadda siinbiri waxay ku xirantahay duruusaadka aan ku xirannaan marka waxaan rabaa marka ina duruustaas aan sida hadda ugu xirannaan sidaan ahna bulshada ku dhaqan aadayowal ina mar walbsan ugu xirnaano tafsiirka quraanka iyo duruusaadka baxaya idaacada Al-Furqaan hadani ilaahi bu'id al-ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin gabagabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay dadka ku dhaqan Soomaaliland ayaa ka cabanaya nuciishada oo aad sare ugu kacday xilli maamulka Soomaaliland uu nolaha kula jira xisad siyaasadeed oo cirka isku shareertay meel xun bumaraya halkii literal shidaalkii 10 kun oo shilin bumaraya waxa weeyaan waxbarasho bulash lama haysto waxa weeyaan caafimaad bulash lama haysto dhalinyarta shaqaabuur ma haysto intaaba waxa looga fadhiyay madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan soo jeedinayaa madaxweynaha inuu waxa weeyaan tanaasulada sameeyo waxa weeyaan tanta dalkiisa iyo shacabkiisa oo hoos weego oo dawladda lagu fadhiyo xaq lagu leeyahay ee gobol walba iyo magaalo walba ay siiso biyo bulash iyo leer bulash iyo waxbarasho bulash iyo shaqaabuurba intiibana lagama hayo dawladda waxaan rajaynayaa dawladdu inay kursiga ay ku carareyso mucaaradka oo kaliya tan iska joojisay ay danta dalka ay eegto shicir bar baa horta ka dilacay shicir bar khiyadiga hawshiisa ku xisaari wasaaradada tamarti dadkii waxa ku qaal garoobay leedkii iyo biyihiiba waa ku qaal garoobay waxaan wada ognahay in abaar jiraan in shicir bar jiro waxaan yara taabanaya qooto daruurigu sidoo kacay dhamaan dadku xuquuto mid kasta boqolkiiba konton ay kor u kacay maciishada haddii aad eegto inta bariiska iyo baastada iyo makaroonaha iyo saliida inta dadku cunaan dhamaan bakhaarada bulshada weydiiya biyaha bal u taga booyada weydiiya inta siin jireen laba laab bay kordhiyeen shidaalkii bal taabo waxa taabataa ugu daranba sarifkii dawladdu waxay ku faani jirtay sarifka meel baan ku haynaa maanta u dambeysay hadaad eegto laba saacadood ka hor bangiga dhexeyn hortaaganahay wuxuu soo saaray 8460 buu marayaa suuqana imisuu ka marayaa bal horta suuqada suuqa intuu ka marayo bangigaan maanta horta 8400 gacanta hore 8560 waa gacanta dambe bal intiina halkaa taagan sarif le nambarkiisa haysaan bal $500 ka sarifta oo kaasho doolar ku bedesha dhammaan dowladda ganacsatada sariflayaasha dhammaantoodu way kala wada baxeen doolar wixii dalka yaalay nin kasta akoon buu ku shubtay deedna sarif kor buu kacay waxa uu bangiga soo saaraana waa huuhaa waxa lagu wada sarifaa gacan dambe iyo suuq madow maanta kaliya 2 milyan oo Soomaali shilling isla soo sarifo gacan madow baa lagu sarif 8600 dheeraad baa lagu soo sarif isna 8600 buu ka sheekeynaya marka waxaan oo buuqay inta la iska daayo bal dadku intay soo istaagaan hadaa doonto wajifeega soo xidho bal umadan soo dhex istaaga bal bakhaarada kale eega bal booyada kale wareysta wax kasta waa balaas ka jarmo ku darmooyay ka jarbo malaba marka inta doorashooyinkan iyo waxaan bay inta halkaas ka yara dhigno bal nagiba qinqiir ku jirnay hadii mudaharaad la soo sameeyayna deynagu aan soo mudaharaadno barta madaxtooyada horteedayna geeya oo dan idhaahnaade haddeena dalka waxba ka qabin karin deeska soo baneeya calooshii shaqaysay dooni ma inaan lagu dalkii waxaa ka jira sicir barar maanta waqtigii sicir barar ku jiray iyo abaaro iyo biyo la'aan ayaa maanta ay kambaniyadii korontadu ama kaharabadu laydhku ay dalaceen biilkii oo sicir barar weyn baa dalka ka jira marka waxa loo baahan yahay bal in arrinta sababta maanta ay u dalacayaan laydhka muxuu yahay xaalad siyaasadeed murugaysan marka dadkii maciishadii adag loogu daro maaragtay maciishad adag dhammayn ahayn xaalad abuur dhibaato kalena iyadoo na haysta marka dhibka dhib laguma kordhiye arrinta waxaa ku horeynaya dalka maanta ka taagan ee maciishada deedna arrinta labaad ee siyaasadeen ku hadli doono waxa weeyaan xaaladu way kala culusyihin sidii u kala culusyihin loo kala maarayaan ayaa kala habboon xaalada dhammaan dalka ku jira maciishada adaynu ku horeyna waxa weyaan xaalad dalka meel adag bay maraysaa waxa weeyaan bulshada somaliland maanta waxay maraysaa feeraha qaar baa ooda loo rogay oo aan aratayay haba yaraatee dabku aan waxba loo saarin taas waxaa keenay wax weyn maciishadu halkay maraysa maanta waa la soconaa habeenba habeen kuma darayso maalinla maalin kuma darayso waxa weeyaan dowladduna boolansigeedii iyo maaragtay shuruucdii uga taalay ma aha mid maaragtay ku hagayso gaadhlaynkii ku hagaysa waxa weeyaan dalka in maaragtay ummadda loo tulo maciishada qaaliyowday iyo maaragtay wasaaradda ku shaqlay wasaaradda ganacsiga ugu horeyso waxa weyaan inay hoos u eegto waxa weyaan bulshada somaliland waxay maraysaa meel adag bay maanta maraysaa xisbiyadu loolamayaan dowladda waxaan leenahay horta bal ummaddan bakhtigeysa hoosa loo eego oo ha laga daayo muranka lagu murmayo xisbiyada iyo doorashada doorashada waxaa ka muhiimsan horta dadweynihii maxaa loo qabtay dadweynihii way bakhtiyeyaan waxaa jira abaaraa jira waxaa jira biyola'aan baa jirta waxaa jira duruufo nololeed oo adag baa jirta waxaasoo dhan inta la iska ilaabo muranka dadweynaha la leeyahay hala mudaharaado dee maxaa lagu mudaharaaday horta doorashada nin baa doonaya nin baa loo doonayaa inuu shaqo tago horta bal dadweynaha iyo dad xisbiyada dowladduna dadka wax u qabato xisbiyaduna murankan ummadda ha ka daayaan guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي بدين عظيم